Session FM. DJ Siochi Suzuki. Siochi Suzuki. The DJ Guy Salama. DJ Guy Salama. Back to back to back. סיוצ'י סוזוקי בסט בלעדי. We'll be right back. ועכשיו בשידור חי, אולפני רדיו פיוס, 9 FM. DJ Siochi Suzuki. DJ Guy Salama. DJ Siochi Suzuki. חייבים לחגור. גם לאחור. באוטו, אני מקליקה את העניינים. Yeah.

בי טרנס, בי טרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו PU 99 FM. די-ג'יי סיוצ'י סוזוקי בסט בלעדי. שתית, תן את המפתח לחברה שלך. DJ Siochi Suzuki. Siochi Suzuki. The DJ Guy Salama. DJ Guy Salama. DJ Siochi Suzuki. בעוד שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Thank you. בשיתוף חי לאולפני רדיו ביו 99.9 FM. די-ג'יי סיוצ'י סוזוקי ודי-ג'יי גיא סלמה. די-ג'יי גיא סלמה. Back to back.